یا سیدی، آپ سے عرض ہے کہ بیان اور مدنی مذاکرہ کا روزانہ ایک کیسٹ سننے کے مدنی انعام پر عمل کا ایسا طریقہ بتا دیں کہ دل لگ جائے. کیسٹ روزانہ ایک سننا بیان کا یا مدنی مذاکرہ کا، یہ مدنی انعام ہے. تو شروع میں ہو سکتا آپ کو سستی آئے، آپ اس کو سنتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی عادت پڑ جائے گی، پھر بغیر سنیں انشاءاللہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. الحمدللہ ہمارے یہاں کم و بیش 38 جامعات المدینہ ہیں، جہاں پر ہزاروں طلباء درس نظامی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، عالم کورس کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور 12 جامعات المدینہ اسلامی بہنوں کے، سبحان اللہ. تو یوں ملا کر یہ کل ہو گئے 50 جامعات المدینہ، سبحان اللہ. اسلامی بھائیوں میں جو جامعات ہیں ان میں ترکیب یہ کہ تدریس کے دوران ایک گھنٹہ ایسا نکالا، اس میں ترکیب بنائی ہے، تدریس کے دوران بالکل جب تدریس جب انہیں پڑھائے کا ٹائم پک پر ہوتا ہے، اس وقت اساتذہ اور طلباء سب اپنے اپنے درجے میں حاضر رہتے ہیں، ان کو لائنیں دینے کی ترکیبیں اور کیسے اجتماع ہوتا ہے، ایک دن قرآن ایک دن مدنی مذاکرہ، اور الحمدللہ اس کے بہترین نتائج آ رہے. ایک جامعات المدینہ گلستان جوہر، وہاں کا واقعہ عرض کروں کہ وہ ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں جو اس بار بیان ہوا تھا، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، وہ بیان کا کیسٹ چلایا گیا تو طلباء نے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. اساتذہ کو بھی وہ سننا کمپلسری ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتا. تو ایک استاد نے یہ میسج مجھے بھجوایا تھا، رونا دھونا مچ گیا، بیان ختم ہوا تو اب تعلیم دوبارہ شروع کرنا مشکل ہو گیا تھا، طلباء پر اتنا گریہ تاریخ تھا. تو مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی مجھے بتایا گیا کہ بڑا فرق آ رہا ہے کہ اساتذہ جو برسوں میں ذہن نہیں بنا پاتے، اب وہ مدنی مذاکروں کے ذریعے پھٹافٹ ذہن بن رہا ہے. یعنی وہ طلباء جو تعلیم کے علاوہ امام شریف اتار دیتے تھے، اب وہ بھی امام باندھ کر گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کا ٹنا ٹن دعوت اسلامی کا ذہن بنتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. اسلامی بہنوں میں ابھی روزانہ شروع نہیں ہوا ہے، اس میں میرا خیال ہفتے میں ایک یا دو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی عنقریب انشاءاللہ اس کی ترکیب بنا رہے ہیں کہ روزانہ ہو. آپ بھی کوئی سی ترکیب بنائیں، جیسے مکتبۃ المدینہ میں تو انشاءاللہ پیر شریف سے روزانہ کیسٹ اجتماع شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ عز و جل، ہند میں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، رسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه.